14 kwietnia jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Pożar hali z drewnem w powiecie kościerskim opanowany. Ponad 370 tysięcy ósmoklasistów będzie rozwiązywało test z języka polskiego. Egzamin jutro. Pamiętały o koleżankach były więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Uczcił ofiary. Strażacy opanowali pożar w zakładzie przemysłu drzewnego Kompleks w Dziemianach. Ogień już się nie rozprzestrzenia. Udało się uratować budynek dworca kolejowego, który graniczy z zakładem. Wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Jak wyglądała akcja gaszenia ognia? O tym komendant powiatowej straży w Kościerzynie Tomasz Klinkosz. Pierwsza to próba okrążenia tej płonącej hali i przygaszenia tego chociaż z zewnątrz, bo do środka na razie wejść nie można. Ważny temat, obrona budynku dworca kolejowego, no i obrona lasu. Akcja do gaszania pożaru może trwać jeszcze około 3 godzin. Nie wiadomo na razie, dlaczego ogień wybuchł. Będzie to ustalać policja. To trzeci w tym tygodniu pożar w tym zakładzie. Wcześniej paliły się silosy z trocinami. Jutro o 9 do egzaminu usiądą ósmoklasiści. Ponad 377 tysięcy uczniów będzie rozwiązywać test z języka polskiego. Wcześniej mimo strajku nauczycieli egzamin napisali gimnazjaliści. Jeśli natomiast z powodu strajku zagrożony będzie termin wystawiania rocznych ocen, to prawo do klasyfikowania uczniów zyskają dyrektorzy szkół, zapewnia europoseł PiS Karol Karski. Mam smutną wiadomość dla pana broniarza. No jeśli rzeczywiście istniałoby takie zagrożenie tego, o czym on mówi, to przepisy zostaną zmienione po raz kolejny i prawo do klasyfikowania dzieci otrzymają dyrektorzy szkół. Szef ZNP Sławomir Broniarz mówił w piątek, że w strajkujących szkołach mogą nie odbyć się rady pedagogiczne. Przed 26 kwietnia rady muszą wystawić maturzystom oceny. Niedziela Palmowa jest bramą do tego, co wydarzyło się w Jerozolimie w ostatnim tygodniu życia Jezusa, mówi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita dodaje, że choć Piłat nie uznawał winnym Jezusa, to uległ naciskom tłumu i zatwierdził wyrok. Jak dodał, skazał Jezusa, bo się bał, chciał przypodobać tłumowi. A więc ta postawa przypodobania, strachu, lęku bardzo często może sprawiać, że rezygnujemy ze swoich przekonań, poglądów, prawdy i potrafimy osądzać kogoś, kto jest sprawiedliwy. Dlatego to jest też ta wymowa Niedzieli Palmowej, która nas wprowadza w te święte 3 dni, które będziemy przeżywać w tym tygodniu na pamiątkę tego Triduum Sacrum, które się dokonało w Jerozolimie i dokonuje się w każdym kościele. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień i Triduum Paschalne, które upamiętnia mękę śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. Przyjechały, by uczcić pamięć swoich zamordowanych koleżanek. Były więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück w 74. rocznicę wkroczenia na te tereny Armii Czerwonej upamiętniły 130 tysięcy ofiar niemieckiej represji. To wyjątkowe miejsce, mówi Alicja Kubecka. Wiemy o tym, ile osób zginęło tu, a bardzo niewielka grupa wróciła do swoich domów. Więc to miejsce dla mnie to jest jakieś święte. O tym, jak wyglądało życie w Ravensbrück, opowiada Joanna Kiącka-Fryczkowska. Najgorsze dla mnie to było, traktowano mnie nie jako człowieka, tylko nadano nam numery obozowe i traktowano nas przedmiotowo. No zagrożenie życia to było stale. Właściwie wieczorem kładąc się nie miało się pewności, czy przeżyje się następny dzień. Głód doskwierał bardzo. Najliczniejszą grupą więźniarek były Polki. Spośród 40 tysięcy osadzonych przeżyło zaledwie 8 tysięcy. Kandydat na prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który uzyskał największe poparcie w pierwszej turze wyborów prezydenckich, nie przyjechał na debatę ze swoim rywalem urzędującym szefem państwa Petrem Poroszenką. Druga tura wyborów za tydzień 21 kwietnia. Poroszenko oczekiwał na Zełenskiego na Stadionie Olimpijskim w Kijowie, ale debata nie była obowiązkowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do minus 3 stopni spadnie temperatura w nocy, tak będzie w Zakopanem i w Jeleniej Górze. Poniżej zera także na południowym wschodzie, noc pogodna bez opadów. Jutro sporo słońca, 6 stopni na południowych krańcach Małopolski, 8 na Pomorzu, 10 w centrum, 12 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Jarosław Jakubowski. Nieodwołalne. W reżyserii Sebastiana Konrada. W rolach głównych wystąpią Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski. Przecież to tylko próba, wariacie! No dobra, dobra, to jest jakiś żart, tak? Ale pośmialiśmy się, a teraz już dobra, koniec. Wracamy do normalnego życia. To dzisiaj

San Juan lo dejen como está, que no le quiten nada, nada más. Que sea Mayagüez estudiantil, orgullo de allí. Guárdame un palmar, un amanecer cantando un zorzal. Y que en una hamaca, café, la jataca y guabara de allí. Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar, déjame soñar. Oye, Puerto Rico, yo también quiero cantarte a ti. Déjate el niño de Cuba. Yo quiero ir a un jíbaro cantar y le conteste un gallo en madrugada. Comer poma rosa y oler las rosas de mi rosal. Del norte, del este, del sur y oeste, Ponzo, San Juan. Pa' que de collora, déjame que llore mientras llego allá. Y déjame soñar desde aquí, ay, déjame soñar, déjame soñar. Oye, Puerto Rico, pueblo chiquitico pero bonito. Jak artysta się zwłaszcza na koniec jeszcze przedstawi i powie, skąd jest, tak żeby wszystko było jasne. Ale gdyby państwo się nie zorientowali, to ja przypomnę. Yumuri, Maito Rivera i El Indio. Słowem, mocna obsada i jak państwo na pewno słyszeli, połączone siły portorykańsko-kubańskie. I tutaj pewnie już nie duszę, ten żar rozgrzewał, a lędźwie, które w pląs ruszyły. I to dobrze, tak ma być. Do tego ta muzyka służy. Drodzy państwo, to jest nasz serdeczny, siestowy przyjaciel, może go niektórzy pamiętają z naszych tutaj kubańskich rozmów, Kamil Rubik. My też jemu zawdzięczamy kilka pięknych boler na płycie Siesta 13 Boleriosa. No otóż nieustraszony Kamil bawił ostatnio w Kolumbii, z której to Kolumbii przywiózł nam do Siesty sporo płyt. Szczerze mówiąc, jest ich tak dużo, że do Bożego Narodzenia ja będę ich słuchał i dla Państwa coś wybierał, więc dziękujemy ogromnie za tę szczodrość. I kiedy będzie okazja, kiedy Kamil będzie gdzieś w pobliżu, to zajrzy do nas i coś o Kolumbii opowie, bo ja oczywiście znam z tuzin książek Marqueza, ale chyba na tym koniec. Więc na razie musi nam muzyka wystarczyć, ale to nie jest źle, bo muzyka wysokiej próby. Wciąż w tych kapitalnych, big bandowych aranżacjach mi się w ogóle wydaje, że dzisiaj z całym szacunkiem, miłością nawet do Wyntona Marsalisa, wielka jest nadzieja w tych big bandach właśnie salsowych, bo to jest muzyka, która bez takich szerokim gestem napisanych aranży, bez tego tłumu fantastycznych muzyków na scenie, ona sobie po prostu nie radzi, no bo tak jest wymyślona, to tak ma brzmieć w tych wielkich składach, że łeb urywa. No więc jest przyszłość przed salsą na big band, aczkolwiek a teraz z Kolumbii grupo niższe, więc jak się zdaje, taka grupa niszowa, ale chyba nie jakoś z problemami ta grupa, bo już 40 lat blisko na scenie. Ten album, który mam przed sobą od Kamila, nosi tytuł 35. rocznica, a jest sprzed 4 lat. Więc ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że już wszędzie i w Kolumbii także wszyscy słuchają Zenka i słuchają rapu i rozmaitych takich rzeczy. Więc ta salsa na big band, gdzie rzeczywiście trzeba być muzykiem najwyższej próby, żeby to ogarnąć, że to jest nisza. No ale czyż siesta nie jest niszowa, więc to jest dobre miejsce dla panów z grupy niszy z Kolumbii. Zapraszam. Mi negrita y la calentura que tengo me están matando. Mi negrita y su caminao, loco, loco me están dejando. Ya veo y no creo, no sé lo que es feo. Si pico seguro, me embarco y me enredo. Y mi negrita, que es la que yo quiero, ni bolas me para, se pasa de rara. Mi negrita y la calentura que tengo me están matando. Mi negrita y su caminao, loco, loco me están dejando. Mi negrita tiene más ojos que una piña mal pela. Mi negrita tiene el cuerpito como guitarra bien termina. Y no le importa el trapo que lleve, pues que en su boca hay miel de guarapo. Celoso me pongo yo. Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. Me tira pa' un lado, me echa pa' el otro lado. Esa negrita me tiene descuañañao. Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. ¿Cómo camina? Ay, mi asesina. Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. Pero mañana, mañana yo la he de ver de lado. Misma negrita pidiéndome cacao. Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Se fue la negra y solito me dejó. Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. Grupo Nietzsche. Lo que tengo es calentura, lo que tengo es sabrosura. Calentura, calentura, mira qué cosa tan dura. Si tú tienes lo que a mí me falta, en tus manos está la cura. Calentura, calentura, lo que tengo es calentura. Me dio en el coco mi negra, me dio en el coco mi negra. Calentura, calentura, mira qué cosa tan dura. Esta historia sucedió de Cali a Buenaventura. A lo Nietzsche. Agua pa' mí, agua pa' mí, agua pa' mí, agua pa' mí. Kolumbii, grupo nisze, czyli pewnie możemy spokojnie przetłumaczyć zespół niszowy. I jak już mówiłem, ten zespół tak gra i proszę przyznać, radzi sobie od lat blisko 40. I to jest chyba jakiś też kamyczek do ogródka Dariusza Bugalskiego, który dzisiaj w swojej audycji z Państwem rozmawiał o tym, że trzeba iść swoją drogą. Najwyraźniej zespół niszowy od 4 dekad idzie swoją drogą. I tak wiele się zmienia wokół, a oni są jak ten zerowy południk salsowy i w tej niszy już dobrze wygrzanej czują się znakomicie i wierzę, że tak samo czuć się będą u nas w Sieście. Na koniec jeszcze naszego tryptyku salsowego. Jeden jeszcze artysta z Kolumbii, którego Państwo może pamiętają, aczkolwiek już mgliście ze Siesty, bo parę lat go u nas nie było. Yuri, jakże tradycyjne kolumbijskie imię. Yuri Buenaventura. To już lepiej. I jego płyta Herencia Africana, czyli spuścizna afrykańska. Myślę sobie, że kiedyś zrobimy z kolei taki tryptyk w siestowej tradycji, że będzie Yuri z Herencia Africana, będzie Richard Bona z albumem Heritage i będzie Lura z albumem Eransa, które z grubsza rzecz biorąc wszystkie tak samo się nazywają i do tego samego się odnoszą, czyli do tego, że muzyka rdzenna afrykańska wciąż jest w ich żyłach i szalenie silnie wpływa na każdego z tych artystów. Yuri zatem z przyjaciółmi też nie pozostawia żadnych wątpliwości, gdzie czuje się najlepiej i gdzie jest jego najdroższa ziemia. W Kolumbii rzecz jasna. Yeah. para los Andes, desde allá vemos el Pacífico colombiano y echamos para el Caribe. ¡Ah! San Andrés también es Colombia. Buenaventura i jego Erancja Africana, afrykańskie dziedzictwo. I tak słuchałem wraz z Państwem tej muzyki i miałem takie refleksje. Teraz z całą pewnością się komuś narażę, że gdybyśmy na naszej ziemi śpiewali takie piosenki, a robimy to zresztą, więc inaczej, kiedy w tych rejonach, w tych okolicach śpiewamy te wszystkie utwory o tak silnym patriotycznym wzmożeniu, to one jakoś nigdy nie mają takiego wdzięku. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą. To może jeszcze nie wszystko stracone. Trzeba mieć uszy szeroko otwarte, ale cóż, może to też wynika z jednak nieznajomości języka, może tego się po prostu jakoś lżej słucha, kiedy się nie całkiem rozumie. Tylko, że Colombia Tierra Querida i Colombiano Soy. No dobrze, ale z kolejnych znakomitych wiadomości, żeby już nie błąkać się po dosyć, szczerze mówiąc, takim grząskim, niebezpiecznym gruncie, to wspaniała wieść jest taka, że jest już, ja już mam ją w rękach, nasza słoneczna, przyjazna człowiekowi płyta siestowa, festiwalowa, nasz coroczny taki kolekcjonerski właściwie bezcenny drobiazg dla zbieraczy. Otóż aż 16 utworów, z czego właściwie dobrych 12 rozświetla nam niebo nad głową i zaraz to udowodnię z pomocą takiego tryptyku zebranego z tej płyty. Selma Łamusa na początek. Alegría, pues, amor. Mozambiku, Selma Łamus, na naszym trójkowym święcie muzyki szczęśliwej dokładnie za dwa tygodnie, nad dzisiaj w niedzielę 28 kwietnia w klubie Parlament, jak to kiedyś bywało na afrykańskiej nocy wieczorem, a chwilę przed nią oczywiście w głównej sali Filharmonii wielka Anna Moura. Anna Moura też jest na naszej słonecznej płycie festiwalowej, ale z piosenką, którą pewnie już Państwo znają, bo wciąż z ostatniej płyty. Ja do końca miałem nadzieję, że Anna u nas w kwietniu się pojawi już z nowym albumem. Tak się ostatecznie nie stało, ale z nową muzyką będzie Majra. I tak między nami zupełnie, żeby w ogóle mieć szansę na płytę z nowymi piosenkami Majry, nieuchronnie trzeba sięgnąć po naszą siestową, słoneczną płytę, bo jej albumu po prostu nie ma w tej części świata. A zatem raz jeszcze z naszej kolekcjonerskiej słonecznej. Majra Andrade z nową muzyką. En un conversa con Serea descubrí es melodía que contan segredos de mar e falan de cosas de amor e flapan casuña con tanto papel. En un conversa con Serea descubrí es melodía que contan segredos de mar e falan de cosas de amor e flapan casuña con tanto papel. Brla, pim, pum. Coisas que eu não vou dizer. cada na areia deixa mais marca que dentro em aperto. Com a amizade era mal feito. Natal é só pra sombra calado na paz. Bye, bye, bye. O pecado na areia deixa mais marca que dentro em aperto. Com a amizade era mal feito. Natal é só pra sombra calado na paz. Bye, bye, bye. Majra na 9. Siesta Festiwalu, pierwszego dnia w Filharmonii. Dzień wcześniej, jak Państwo pamiętają, Candace Springs w Starym Maneżu, a w piątek w Filharmonii 26. Co z tymi datami? Proszę to zawsze sprawdzać. Właśnie Majra, zaraz po niej Marcio Farraco. Do niego jeszcze dojdziemy, ale skoro jesteśmy przy płycie naszej festiwalowej słonecznej, to chciałbym teraz taką nieco inną twarz kaboverdyjskiej współczesnej muzyki pokazać, bo Majra, jak Państwo słyszeli, to już jest ta nowa Lisboa, aby tak powiedzieć, cytując Dino Di Santiago. To jest ta muzyka, no już szalenie też przy tym autorska, ale w jakimś sensie też klubowa, nowoczesna, jeśli Państwo chcą. Natomiast bardzo też bliska siestowemu sercu jest, rzecz jasna, no, tradycyjna muzyka kaboverdyjska i jej z kolei tradycyjnie właśnie poświęcamy sobotę. W sobotę na festiwalu z dwoma koncertami Lucy Bella, która z tą piosenką jest też na naszej festiwalowej płycie. San Inclau Santiago, salvo a vista, fog brava mais Sant Anton, son sem concreto coração. Mie dot na boca ve, mas também na bom amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na boa minha amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Indo um coia lugar na mu, paraíso igual uma aguarela. Nos mar azul, cima passarela, pescador, mamarinhê, valente, forte lutador. Se chuva queima me judá, é uma maravilha de cena. Lines país, que tropical, do operário camponês, estudando uma intelectual. Minha dor na boca vê, mas também na bom amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na bom amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Terra de morna, uma coladeira, batuque, sanjão e funaná. De crioula faceira, cheio de mora beza, com um sorriso de sereia, te encanta tudo ser beleza. Europa é bonita e merco comum, mas paraíso é lio crioulo. San Inclau Santiago, salvo a vista, fogo brava mais Sant Anton, são sempre concreto coração. Minha dor na boca vê, mas também na bom amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na bom amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul.

frases, poesías con todas las letras. Con tal estrela, saudar a vida y ver os deuses iguais a mí. Sou joven como tú, quiero a vida ver sorrir, viajar, ter amigos, ver Luanda a florir, ver un pôr do sol do nosso país. Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, inspirando emoções. No boska, Lucia Di Carvalho, z kolegą nawet. I jeszcze przed wiadomościami, moja ostatnia miłość. Ja w kwestii muzyki luzofońskiej to jestem bardzo kochliwy. Andrea Motis, niech państwo sobie wyobrażą, że ona nie tylko śpiewa, komponuje, ale też gra na trąbie. Pierwszy raz w Sieście, Andrea. Pra se perceber que um realismo tal disseminando mão. Mas quem age assim já se intrigou, não tem segredo. E em toda a riqueza vai fazer você fugir do fatal carrossel do real. Minha força não depende de você, flutuando ao sentido. Presa guilhete pra fina luz, no entrever da razão. Pode acreditar, pisar no chão, beber da fonte. Se você quiser se libertar da inútil prisão, de que não abre mão. Mas só depende de você. A desilusão você implantou por puro medo, olhar pra si e perceber que um realismo tal disseminando mão. Mas quem age assim já se entregou, não tem segredo. E em toda a riqueza vai fazer você fugir do fatal carrossel do real. Minha força não depende de você, o fruto ao sutil. Presa que leve que trave na luz, pisar no chão, beber da fonte. Se você quiser se libertar da inútil prisão, de quem não abre mão, mas só depende de você. Thank you.